cały asortyment. RRSO 0%. Kupuj w niskich ratach. To się opłaca. Promocja tylko do środy. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 17 maja. Minęła właśnie 14, a serwis Trójki przedstawi Agnieszka Drozd. Robert Fico po kolejnej operacji pozostaje na Ojomie. Celem dobrostan zwierząt trwa okrągły stół w sprawie koni z Morskiego Oka. Dziś Światowy Dzień Przeciw Homofobii i w serwisie o tym, jakie problemy napotykają pary jednopłciowe w Polsce. Premier Słowacji Robert Fico przeszedł kolejną dwugodzinną operację. Dyrektorka szpitala w Bańskiej Bystrzycy powiedziała, że zabieg polegał na usunięciu martwej tkanki, która pozostała po ranie postrzałowej. Dodała, że pacjent jest przytomny oraz że w poważnym, ale stabilnym stanie pozostaje na oddziale intensywnej opieki medycznej. Słowacka policja od kilku godzin przeszukuje mieszkania zamachowca, który postrzelił Roberta Fica. Według informacji prokuratury zidentyfikowano też co najmniej 32 osoby, które pochwalały atak na szefa rządu. Rano grupa antyterrorystów przywiozła Juraja C. do jego mieszkania w bloku na jednym z osiedli miasta Lewice na południu Słowacji. Mężczyzna miał na sobie kamizelkę kuloodporną i hełm. Otoczony był przez 4 policjantów. Śledczy prowadzili w mieszkaniu czynności przez kilka godzin. Zabrali z niego komputer i pakiet dokumentów. Potem pojechali do pobliskiej miejscowości Jabloniowce, gdzie Juraj C. miał z żoną dom letniskowy. Tam również dokonywali przeszukania w obecności zamachowca. Nie jest jasne, co zabezpieczyli. Tymczasem słowacka prokuratura poinformowała, że prowadzone są 32 postępowania przeciwko osobom, które w internecie pochwalały zamach na premiera Roberta Fice. Z Bańskiej Bystrzycy, Piotr Piętka, Polskie Radio. W siedzibie Tatrzańskiego Parku Narodowego trwa spotkanie w formule okrągłego stołu w sprawie koni pracujących na drodze do Morskiego Oka. W rozmowach zorganizowanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska biorą udział przedstawiciele fiakrów, eksperci, politycy i obrońcy praw zwierząt. Spotkanie ma związek z ostatnim incydentem na trasie. W długi majowy weekend przewrócił się jeden z koni ciągnących fasiąg z turystami. Do Kuźnicy przed dyrekcję Tatrzańskiego Parku Narodowego w asyście góralskiej kapeli dotarli fiakrzy, którzy twierdzą, że praca koni w Tatrach to tradycja, chcą jej utrzymania i zapewniają, że konie są w dobrej kondycji i nie są przemęczone. Są także przedstawiciele organizacji prozwierzęcych oraz politycy lewicy, którzy domagają się całkowitego zakazu pracy koni i zapewnienia transportu na popularnej trasie z wykorzystaniem pojazdów elektrycznych. Ministerstwo wspólnie z dyrekcją Tatrzańskiego Parku Narodowego chce wypracować kompromis w tej sprawie. W związku z tym po raz kolejne wróciła propozycja wykorzystania wozu hybrydowego. Konie w ciągnięciu fasiągów pod górę miałyby być wspomagane przez silniki. Rozwiązanie to testowane było w Tatrach już 10 lat temu. Do tej pory, między innymi z powodu oporu fiakrów, nie udało się udoskonalić konnych wozów wożących turystów nad Morskie Oko. Zakopane, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Zdrowie psychiczne dzieci, młodzieży i dorosłych. Skuteczne wsparcie w kryzysie. To hasło konferencji poświęconej metodom w pracy z osobami w kryzysie samobójczym. Organizatorem jest Polskie Towarzystwo Terapii Dialektyczno-Behawioralnej. Psychoterapeutka Iga Jaraczewska podkreślała znaczenie terapii dla osób w kryzysie. Interwencja ratuje życie na tu i teraz, ale terapia ma między innymi za zadanie, żeby wytwarzać taką wrażliwość w tych osobach na te różne sygnały świadczące o tym, że zaczyna się już równia pochyła. Psychiatra i psychoterapeuta kierujący Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Krakowie Bartłomiej Taurogiński mówił o tym, jak ważna jest profilaktyka. Profilaktyka w szkołach, profilaktyka w lokalnych społecznościach, wspieranie rodzin w tym, by być właśnie uważnym, czułym na rozwój emocjonalny dzieci, by te cierpienia, te bolesne doświadczenia, których nasze dzieci doświadczają, nie przemijały niezauważone. Według danych policji w ubiegłym roku w Polsce życie odebrało sobie łącznie ponad 5 tysięcy osób, z których 145 miało mniej niż 19 lat. Policja odnotowała prawie 2 tysiące prób samobójczych dokonanych przez dzieci, z których najmłodsze miało 7 lat. Gorsze warunki dziedziczenia i problemy w uzyskaniu kredytu to niektóre z problemów par jednopłciowych w Polsce. Takie pary nie mogą zawierać małżeństw ani związków partnerskich. W Międzynarodowym Dniu Przeciwko Homofobii o prawne bariery stojące przed osobami ze społeczności LGBT+, pytał Michał Jędrkowiak.

Ryszard Jaźmiński, zapraszam. W drugiej godzinie trójkowo-filmowo dziś również spodziewam się jeszcze gości. Będą z nami Michał Edelman i Tomasz Pawlik, to współautorzy filmu Świeżak i laureaci zarazem festiwalu Millennium Ducks Against Gravity, bo to nagroda dla najlepszego filmu krótkometrażowego w tym roku. No i akurat Michała i Tomasza jeszcze nie mieliśmy w trakcie festiwalu okazji gościć w Trójce, to dzisiaj to na pewno nadrobimy. Wrócimy też na moment do niedawnej kinowej premiery, bo raptem od tygodnia możemy oglądać Królestwo Planety Małp, ale to jest historia całej serii, bardzo już długa, i właśnie Berenika Wyrzykowska-Nowis, Arte TV, zaprosi nas do obejrzenia dokumentu poświęconemu właśnie całej długiej już historii planety Małp i tego, jak się ta historia właściwie zaczęła. A już za kilka minut zajrzymy, zgodnie z obietnicą, na 77. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Take punishment and had to settle down. Now I'm playing it real No i już łączymy się z Kubą Armatą, który oczywiście obserwuje od początku, od wtorku 77. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jest z nami obserwator i zarazem krytyk filmowy. No właśnie, i myślę, że już dzisiaj możemy nawet z nieco spokojniejszymi emocjami porozmawiać o przyjęciu w Cannes filmu, o którym dzisiaj w Trójko Filmowo już było sporo, czyli Dziewczynie z igłą Magnusa von Horna. Jak to wyglądało? No muszę powiedzieć, że mam same dobre wiadomości, jeżeli chodzi o premierę filmu Magnusa von Horna. Po pierwsze, to jest bardzo udana produkcja, a po drugie, i co pewnie ważniejsze, to jest nie tylko moje zdanie, tylko większości, zdecydowanej większości dziennikarzy, która jest w Cannes. Miałem okazję rozmawiać z moimi kolegami i koleżankami z różnych krajów, ale również prześledziłem pierwsze recenzje, które pojawiły się po premierze i to w tych najważniejszych tytułach, czy Hollywood Reporter, czy Variety, czy IndieWire, i to są recenzje jednoznacznie pozytywne. Podkreśla się w nich z jednej strony duży talent Magnusa von Horna, o którym my już wiemy od dobrych kilku lat, ale też pewną odwagę związaną z wyborem samego tematu, bo też nie ma co ukrywać, że jest to film trudny i wymagający. Czyli możemy się cieszyć, wszystko się udało. Rozumiem, że też, bo o tym rozmawiałem kilka dni temu z Magnusem von Hornem, techniczna strona projekcji tej światowej premiery filmu się również udała, bo on się bardzo tego obawiał. Tak, rzeczywiście, wszystko się udało, natomiast rozumiem, o co Magnusowi mogło chodzić, ponieważ to jest film, w którym bardzo ważną rolę odgrywa strona wizualna. Akcja tego filmu rozgrywa się w Kopenhadze 1919 roku, natomiast to ciekawe, film jest przede wszystkim kręcony w Polsce. Kopenhagę udaje czy Łódź, czy Dolny Śląsk, natomiast zdjęcia Michała Dymka, kapitalne moim zdaniem, i to według mnie jest chyba najmocniejsza strona tego filmu, rzeczywiście są niezwykle istotne dla samej opowieści i nie dziwię się, że tak bardzo reżyserowi zależało, żeby te warunki projekcji były idealne, natomiast nie miał się o co obawiać, bo Cannes słynie z tego, że tutaj ogromną wagę zawsze się przywiązuje mocno do warunków projekcji. No to jak tak dobrze zostały przyjęte te czarno-białe, podkreślmy, zdjęcia Michała Dymka, no to kto wie, może operator jest tutaj teraz jednym z kandydatów do nagrody za zdjęcia, bo rzeczywiście te zdjęcia były bardzo ważne, one tworzą klimat i z tego, co też widziałem w rozmaitych kaneńskich recenzjach, sprawozdaniach, to właśnie często się pojawia obok nazwiska Magnusa von Horna właśnie nazwiska autora zdjęć Michała Dymka. Tak, to prawda. Myślę, że jeszcze trochę za wcześnie na to, żeby przewidywać ewentualne rozstrzygnięcia, bo pamiętajmy o tym, że to był jeden z pierwszych filmów konkursowych pokazywanych podczas tegorocznego Cannesiego festiwalu, ale na pewno nie przeszedł niezauważony i właśnie warstwa wizualna, zdjęcia, o których rozmawialiśmy, ale również główna kobieca rola, Vic Carmensone, to są takie dwa elementy, które bardzo mocno zwróciły uwagę. Także niewykluczone, że w tych kategoriach może pojawią się jakieś nagrody. Trzymamy za to kciuki. To nasze połączenie telefoniczne może nie jest najlepszej jakości, ale rozumiem, że ty w biegu i za chwilę już kolejna projekcja, tak? Tak, dokładnie. Ja biegam między jedną salą a drugą. Zaraz projekcja nowego filmu Yorgosa Lanthimosa, po którym wszyscy też sobie bardzo dużo obiecują, bo to reżyser przecież, który w ostatnim sezonie wygrał chyba najwięcej w filmowym świecie, także przede mną zaraz Kind of Kindness, film z Emma Stone, z Willem Dafoe, nie mogę się doczekać. No właśnie, ta projekcja dosłownie za 10 minut i pewnie zainteresowanie jest ogromne, a czy w sumie przez te 2,5 dnia, wtorek, środa, czwartek, no to już nawet 3,5 dnia festiwalu coś jeszcze porwało cię poza filmem Magnusa von Horna? No to był film, który chyba zrobił na mnie największe wrażenie. Jestem chociażby po projekcji filmu Francisa Forda Coppoli, czyli też jednego z absolutnie najważniejszych konkursowych reżyserów w tym roku, ale on raczej rozczarował. I taka tutaj jest recepcja filmu Megalopolis. Bardzo autorskie kino, ale jednocześnie bardzo dziwne. Chyba najdziwniejsza rzecz, jaką do tej pory tu zobaczyliśmy. Więc na razie ewentualnie jakieś filmy, które spoza głównego konkursu, z Centaur Regard, chociażby film Armand, to jest debiut, film, który ma już polskiego dystrybutora, czyli za jakiś czas trafi na ekrany naszych kin. Natomiast na takie objawienia wciąż jeszcze czekamy. No to trzymam kciuki, żeby do końca festiwalu takich objawień było jeszcze sporo, żebyś miał czym się emocjonować. No i mam też nadzieję, może za tydzień w Trójkowo-Filmowo nam opowiedzieć, bo to już będzie pewien rodzaj podsumowania festiwalu, chociaż jeszcze przed oczywiście poznaniem jego wszystkich laureatów, bo to dopiero w sobotę 25 maja. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Biegnij do kina. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiamy również, był z nami Kuba Armata, krytyk filmowy i obserwator 77. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes. Dziękujemy. Truth, how come I don't get away with being as rude as you? We're gonna make it in a man's world. We're gonna make it in a man's world. We're gonna make it in a man's world. I don't have that polite. We're gonna make it in a man's world. Podejrzewam, że nie ma takiej osoby, która nie widziałaby jakiejkolwiek odsłony filmu Planeta Małp. Było już ich wiele, były też rozmaite filmowe formy. Historia długa, bo zaczęła się jeszcze w latach 60. No a właśnie niedawno został dopisany jej ciąg dalszy, bo od tygodnia w naszych kinach możemy oglądać Królestwo Planety Małp. No i może to jest dobra też sytuacja, dobra okazja do tego, by przypomnieć tę całą długą już historię. Jest ku temu okazja, bo na platformie Arte TV zupełnie nieodpłatnie możemy zobaczyć dłuższy dokument opowiadający właśnie o planecie Małp, o historii tej również filmowej opowieści. I o tym zaraz porozmawiam z Bereniką Wyrzykowską-Nowi właśnie z Arte TV. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Niedawno swoją i światową, i polską premierę miało Królestwo Planety Małp, czyli kolejna odsłona właściwie historii znanej nam z kina już od dziesięcioleci, bo to jest temat, który powraca. Jeśli raz ta pierwsza Planeta Małp spodobała się widzom, no to ciąg dalszy nastąpił. Tak, teraz rzeczywiście do kin weszła kolejna już odsłona Planety Małp. My tutaj w dokumencie na naszej platformie wracamy do początków, to znaczy wracamy oczywiście do ekranizacji, czyli do amerykańskiej ekranizacji francuskiej powieści Planeta Małp z 1968 roku. Czyli rzeczywiście długa to już historia. Tak, to jest bardzo długa historia, rzeczywiście. Powieść została opublikowana 5 lat wcześniej i opowiadamy o tym, w jaki sposób, dlaczego Planeta Małp jest swojego rodzaju kamieniem milowym science fiction. Film doczekał się wielu sequeli, serial również powstał, film animowany, więc no to jest naprawdę saga, która się stała prawdziwym kamieniem milowym naszej kultury popularnej. Na pewno pożywka świetna dla filmowców. No myślę, że chyba wszyscy wiedzą, o co chodzi w Planecie Małp. Chyba tak. Że to jednak nie my ludzie jesteśmy najważniejsi. Rzeczywiście, więc tutaj zastanawiamy się właśnie, jak powstała ta kultowa już adaptacja i opowiadamy o tym, że film mógł zakończyć się jednak fiaskiem, ale tutaj dzięki determinacji i zaangażowaniu ekipy filmowej i aktorów również udało się stworzyć coś naprawdę wyjątkowego. Więc tutaj mówimy oczywiście o historii powstania filmu, o historii powstania powieści, ale również o takich politycznych i społecznych kontekstach, w jakich ta powieść, a przede wszystkim filmowa adaptacja powstała. Bo na przykład? Był w pewnym momencie pewien wymiar filozoficzny może tego filmu, bo to było podważanie przez scenarzystów filmu hipokryzji amerykańskiego społeczeństwa lat 60. No właśnie, bo to rasizm. Można na przykład właśnie odnieść do różnic wynikających z koloru skóry, tak? Tak, więc ten film można na różne sposoby interpretować i głównie scenarzyści mieli na myśli tutaj między innymi segregację rasową, walkę o równość praw obywatelskich i to miał ten film ukazywać, aczkolwiek myślę, że można go też przełożyć na obecne standardy na pewno i interpretować również na swój sposób, jeśli ogląda się ten film obecnie. Chociaż myślę, że współcześnie to już jest przede wszystkim rozrywka, już raczej nikt nie doszukuje się tutaj takich właśnie podtekstów. To, co się na pewno zmieniło, no to oczywiście technologia. Teraz o wiele łatwiej wykorzystać w filmie, takim filmie jak Planeta Małp, efekty komputerowe, efekty specjalne, no ale też charakteryzacja. Wtedy, na początku, to musiało być bardzo trudne. Tak, to jest jeden z aspektów, który rzeczywiście jest poruszany w filmie. Mówi się między innymi o tym, jak ciężka była charakteryzacja aktorów i ogólnie stworzenie wiarygodnego tego świata małp. Czasami jak się ogląda po latach filmy, które powstały właśnie tak jak ten film w 68 roku, nie robią one już na nas takiego wrażenia, no bo jesteśmy przyzwyczajeni do tej technologii komputerowej, najwspaniałych efektów, ale trzeba rzeczywiście brać pod uwagę, jaka to była niesamowita praca, która została wykonana przez charakteryzatorów. I też wysiłek aktorów na planie. I wysiłek aktorów oczywiście, więc przechodzimy tutaj przez całą historię filmu i myślę, że dla osób, które nie miały jeszcze okazji zobaczyć najnowszego filmu w kinach, jest to dobry taki początek i przypomnienie sobie podstaw historii. Przypomnijmy tytuł filmu dokumentalnego, który opowiada o tej serii. Planeta Małp, kamień milowy science fiction. Dokument skupia się przede wszystkim właśnie na tych początkach, ale też prowadzi nas do współczesności? Na pewno, no bo film ten zainspirował na pewno bardzo wielu reżyserów. No i tak jak mówiłam, jest to film, który miał tyle już odsłon i sequeli, że na pewno jest, widzimy to zresztą, że jest do dziś nadal bardzo ważnym wątkiem i ciekawym tematem w tej dziedzinie science fiction. My się skupiamy skupiamy w tym dokumencie głównie jednak na historii powstania tego filmu i analizujemy właśnie jego te społeczne i polityczne i kulturowe może znaczenie w tamtych czasach. Więc na pewno zainteresuje to osoby, które może nie miały takiego spojrzenia na ten film, kiedy go oglądały po raz pierwszy. No to do kiedy będziemy mogli zobaczyć dokument o planecie małp? Oczywiście nieodpłatnie na platformie telewizji Arte. Film jest dostępny do 9 czerwca. Serdecznie zapraszam. A zapraszała nas Berenika Wyrzykowska-Nowi z Arte TV. Wspomnieliśmy planetę małp, to teraz może muzycznie za sprawą Nicka Cave'a wspomnijmy film, który miał swoją premierę w kwietniu w naszych kinach. To oczywiście Back to Black. Historia Amy Winehouse. It's time for us to call it a day. Well, I will love you anyway. You know I don't even care what they say. I'll still love you anyway, baby. Love gives everything just to take it away. And I'd give you anything to stay. But if you go now, I won't stay in your way. But I will think of you every day. Cause I will love you anyway. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. California. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. No, trzymam kciuki, żebyście jednak dojechali. Ja wiem, że w Warszawie o tej porze to trudno jest gdziekolwiek dojechać, to zaczyna się już ten czas, ale są z nami zapowiadani goście. Michał Edelman, dzień dobry. Dzień dobry. I Tomasz Pawlik, witaj. Dzień dobry. To oczywiście współautorzy filmu, tak jak zapowiadałem, laureaci Festiwalu Millennium Dogs Against Gravity, współautorzy filmu Świeżak, bo to nagroda dla najlepszego filmu krótkometrażowego. Czy wy jesteście w tym roku świeżakami na festiwalu? Trochę tak. Na tym festiwalu jesteśmy świeżakami definitywnie. Pierwsze spotkanie z Dogsami. Tak, wspaniały festiwal i też byliśmy świeżakami, jak zaczynaliśmy robić ten film, więc śmiesznie się złożyło, że idąc jakby przez całą historię, też udało nam się dojść do końca naszej szkoły filmowej, bo świeżakami byliśmy w takim sensie, że zaczynaliśmy szkołę filmową, jak zaczynaliśmy kręcić ten film. Mówimy oczywiście o szkole filmowej w Łodzi. Tak, Łodzi, tak. Proszę. A teraz kończymy tą szkołę. No właśnie, jeszcze jesteście studentami? Jaki macie status? Ja właśnie skończyłem kilka tygodni temu. Aha. Ja mam nadzieję, że skończę jakoś w ciągu miesiąca. Za kilka tygodni. Tak. No dobrze, wszystko się zgadza. No właśnie chciałem, żebyście się nieco lepiej przedstawili słuchaczom Trójki, bo jesteście młodymi twórcami filmowymi, ale no już jak wiemy z sukcesem, bo no też to chyba, mam nadzieję, była bardzo miła niespodzianka dla was, bo jednak konkurencja była spora, a grono jurorskie międzynarodowe. Tak, i to bardzo fajni ci jurorzy, więc to było naprawdę wielkie wyróżnienie dla nas. Potwierdzasz? Tak, potwierdzam zdecydowanie. Widzieliśmy filmy i były naprawdę na wysokim poziomie i też były pokazywane na innych festiwalach międzynarodowych, już to jest i z naszego bloku, i z innych, więc to robiło wrażenie. Byliśmy zaskoczeni, przeszczęśliwi naprawdę. No oczywiście ja zapytałem, czy jesteście świeżakami na festiwalu w nawiązaniu do tytułu waszego filmu. To już powiedzmy o nim nieco więcej, bo to dosyć niezwykłe, żeby w tak krótkiej formie, właśnie chciałem zapytać o to, jakie wy mieliście podejście do tego problemu filmowego, żeby tak w tak krótkiej formie, 20 kilka minut, opowiedzieć, no jednak spory kawałek z życia głównego bohatera, tytułowego świeżaka. To był duży problem tego filmu tak naprawdę, że musieliśmy jakby w tak krótkim metrażu zawrzeć duży wycinek życia, ale jakby... Bo to jest około 2 lat z życia tego chłopaka, tak? Tak, tak, no. Ale cały czas mówiliśmy sobie, że jeśli to doprowadzi do jakiegoś zakończenia i widz czymś zostanie na końcu i przejdziemy przez tą drogę, uda nam się jakoś to skrótowo opowiedzieć, to będzie dobrze. Bardzo specyficzne, dodajmy też, to mam nadzieję, że Michał za chwilę rozwinie, jest miejsce, w którym my spotykamy, poznajemy tego głównego bohatera. Tak, no bo to jest taki opowieść o nastolatkach, ale w zakładzie poprawczym. Skąd ten pomysł? Tomek mnie zaprosił do tego filmu, w ogóle właśnie jak byliśmy na pierwszym roku szkoły filmowej, to Tomek się do mnie odezwał, bo robił takie ćwiczenie czarno-białe, taki dziwny film nakręciliśmy, w którym nie wiadomo było, o co chodzi. I uznaliśmy, że to jest miejsce, w którym można by zrobić ciekawy film dokumentalny i zaczęliśmy nad tym pracować. Potem to była długa i turbulentna droga, żeby dojść do tego ostatecznego efektu, bo kręcenie w takich miejscach jak zakład poprawczy jest bardzo skomplikowane z wielu różnych przyczyn prawnych i tak dalej. Też znaleźć jakby... No, żeby zaufanie w ogóle, tych ludzi dostać. No, właśnie to jest osobna sprawa, bo jednak dobrze, no jest jeden powiedzmy główny bohater, potem pojawia się jego dobry kolega, ale tak naprawdę jest to pewnego rodzaju zbiorowość w specyficznym miejscu. No i chyba musieliście uzyskać zgodę wszystkich tych chłopaków na to, że jednak są obserwowani, są filmowani, bo to jest w dużym stopniu, myślę, no taki dokument, który właśnie byśmy nazwali obserwacyjnym. Tak, to jest czysto obserwacyjny dokument. On ma taką formę bardzo fabularną, tak nam się przynajmniej wydaje, w sensie z punktu widzenia ustawień kamery i tego, jak jest opowiadany, ale jest on stuprocentowo obserwacyjny i to rzeczywiście było największe wyzwanie, to było dogadać się z tymi chłopakami, znaleźć z nimi jakiś wspólny język. No na szczęście tutaj niewielka w sumie różnica wieku może pomagała w tym, tak? Bez przesady, my nie jesteśmy aż tak młodzi może, ale nie tak, jesteście aż też tak starzy, żeby była przepaść. Tak, poza tym słuchamy hip-hopu, gramy w koszykówkę, to nam bardzo pomogło i w piłkę nożną i to czyli była płaszczyzna porozumienia, tak? Tak, na dzień dobry zrobiliśmy chłopakom teledysk, bo nagrywali rap i też Michał pomógł im nagrać ten rap, więc współpracowaliśmy. No, tak. no to już był na pewno atut, już mieliście jakiś atut, jakiś klucz. Dokładnie. Tak, ale co ciekawe jeszcze, że zaczęliśmy robić film o innym chłopaku i nakręciliśmy sporo godzin materiału, ale ten chłopak uciekł z zakładu i musieliśmy trochę zacząć od zera właśnie. I wtedy... A to ciekawa historia, ale co, jeżeli uciekł z zakładu, to... No bo to też mogłaby być ciekawa historia. Bo generalnie ucieczki z zakładów... Czy to jest jakiś problem prawny wtedy? To jest ogromny problem prawny, no bo jakby zakłady poprawcze są tak skonstruowane, że ci osadzeni wychodzą na przepustki. Aha. I w ramach tego im lepsze mają zachowanie, tym częściej mogą wychodzić na te przepustki. I w ogóle mają różne przywileje, jeżeli się dobrze zachowują. No i jest takie sformułowanie, którym oni się posługują, niepowrót. I to znaczy, że ktoś... nie wrócił z tej przepustki, czyli to nie jest taka ucieczka, że po prostu ktoś skacze przez mur i robi awanturę, tylko po prostu nie wraca z tej przepustki. No i to jest bardzo popularna sprawa. Oni i jakby nawet skuteczność tej resocjalizacji w zakładzie określa się często poprzez to, jak mało jest tych niepowrotów, czyli jakby im jest ich mniej, tym większy to jest jakby sukces pedagogiczny tam. No i właśnie ten nasz bohater nie wrócił, no i gdzieś się ukrył po prostu pod Wałbrzychem. I ciągle się ukrywa? Znaleźli go, ale długo, chyba rok się ukrywał, czy coś takiego. Tak. Rzeczywiście długo. A to było, to w ogóle była niesamowita historia, bo on miał wyjść na stałe po 2 tygodniach powrotu z tej przepustki. Czyli on, gdyby wrócił, został 2 tygodnie w zakładzie, to byłby już wolny na zawsze. No to chyba musiał być jakoś bardzo zdeterminowany, albo chciał przeżyć wielką przygodę, nie wiem. Tak, ale to jest też jakaś wielka zagadka i to jest bardzo interesujące właśnie w kontakcie z tymi chłopakami, bo oni mają jakąś potwornie skomplikowaną relację z tym miejscem, bo z jednej strony są tam uwięzieni, a z drugiej strony mają tam jedzenie, mają tam... Rodzaj stabilizacji. Tak, dokładnie. I też nie muszą się mierzyć z tym światem zewnętrznym. Więc nasza teoria jest taka, że może ten chłopak chciał paradoksalnie dłużej tam zostać poprzez niewracanie tam. Tak. I w końcu wrócić na dłużej. No właśnie. No myślę, że to, o czym mówimy, tym bardziej zachęca wszystkich do tego, by zobaczyć film Świeżak. Wrócimy jeszcze do naszej rozmowy w Trójkowe Filmowe za chwilę. Spośród wszystkich możliwych zakończeń wybieram tylko złe i najgorsze. Trzymaj moją głowę nad wodą. Lubię sport i najlepiej umiem uciekać albo skakać na główkę. Trzymaj moją głowę nad wodą. Moje serce bije za mocno i marzę, żeby przestało rosnąć, ale tego nie da się cofnąć. Zgodzę się na wszystko pod presją, będę swoją najgorszą wersją. Pozbieram się, tylko nie drąż. Palą się mosty, nie mamy dokąd wracać. Film dla dorosłych, teraz surowa kara. Oni są mili, uważaj, to pułapka. Uciekajmy po związanych prześcieradłach. muszę popić świną, daj igłę z adrenaliną. Nasze pokolenie wiecznego długu przejadło zapasy miłości i cudów. Nie próbuj walczyć, nie próbuj. Moja duma złamana w 10 miejscach. Chcę to zapomnieć, nim zapamiętam. Samoocena w plasterkach. Fala zatruć, fala utonięć. Oni strzelają, ja łapię kulę w dłonie. Proszę, wymasuj mi skronie. Palą się mosty, nie mamy dokąd wracać. Film dla dorosłych, teraz surowa kara. Oni są mili, uważaj, to pułapka. Uciekajmy, pozwiązamy prześcieradła. Pomijam ludzi, weszło mi w nawyk. Ja chcę dobrze, oni chcą mnie naprawić. Trzymaj moją głowę nad wodą. Wszyscy chcą mi patrzeć na ręce. Płakać mogę tylko w łazience. Trzymaj moją głowę nad wodą. Pół życia tracę, żeby być sobą. Proszę tylko nie umieraj młodo. Trzymaj moją głowę nad wodą. Daj radę ze mną, daj na to słowo. Ja nie chcę końca świata, nie z tobą. Trzymaj moją głowę nad wodą. Trójkowa filmowa ciągle ze mną moi ostatni dzisiaj goście, Tomasz Pawlik, przypomnę, oraz Michał Edelman. My nazwisko Edelman w polskim kinie, no to doskonale znamy i rozumiem, że tutaj zbieżność tych nazwisk nie jest przypadkowa. Nie, nie, to nie jest przypadkowa zbieżność nazwisk. Ale ciekawe, bo ty właśnie skończyłeś Wydział Reżyserii Szkoły Filmowej w Łodzi, no ale, a przecież wiadomo, że twój tata, Paweł Edelman, jest autorem zdjęć. W wypadku waszego filmu Świeżak to Tomasz robił zdjęcia do filmu, czyli tutaj się, znaczy są kontynuowane zainteresowania filmowe, ale troszeczkę się funkcje tutaj to zmieniły. To był wielki bunt, bo mój brat też jest operatorem. No właśnie, też. Ja po prostu musiałem się jakoś sprzeciwić temu trendowi w rodzinie. I ale żeby też nie uciec od filmu za daleko, tak? Bo bez przesady przecież. No właśnie. Z kolei Tomasz Pawlik jest również nie tylko współreżyserem, ale i autorem zdjęć do filmu Świeżak. To przypominam, nagroda dla najlepszego filmu krótkometrażowego festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Tu mieliście jakąś taką trudność właśnie reżysersko-filmową w specyficznym miejscu, czyli w domu poprawczym z chłopakami. Właśnie jakoś o dziwo nie. Mi się wydaje, że jakoś dosyć płynnie zaczęliśmy fajnie współpracować z chłopakami, no bo jakby zaczęliśmy, tak jak mówiliśmy wcześniej o tego teledysku, że zaczęliśmy trochę bardziej spędzać z nimi czas. I później jakoś. A tak, przepraszam, ten teledysk się jakoś może upublicznił albo upublicznił? Gdzieś chyba jest tam w internecie. Tak. Aha. Aha, czyli nawet można poszukać, tak? Tak, tak, tak. Może go gdzieś wygrzebiemy w ogóle. No jakby, czyli wracając do tego, mieliśmy bohatera i on nie wrócił z przepustki, więc zaczęliśmy robić film o nowym bohaterze, ale zanim znaliśmy tego nowego bohatera, no to przeszliśmy przez taki proces znalezienia jakby tego tematu i to jest zawsze najtrudniejsze, bo trochę tak podręcznikowo podeszliśmy do tego, że z każdym z chłopaków porozmawialiśmy i w sumie Jędrek był takim chłopakiem, który nic nie mówił, więc na początku tak nie chcieliśmy za bardzo o nim zrobić filmu, ale okazało się, że kryje w sobie jakąś tajemnicę i bardzo chce z nami współpracować, że jak przychodziliśmy, no to był ciekawy i nie przeszkadzało mu to, że kręcimy, nie kreował się. Ale to jest właśnie też fajne chyba w tych zdjęciach, że obserwujemy go, my też widzowie później, a on rzeczywiście niewiele mówi. Tak. Niewiele mówi, a prawie nic nie mówi. No, nie chciałem aż tak tego nazywać, ale jest jakiś rodzaj, no, ma w sobie jakiś rodzaj magnetyzmu, że chce się na niego patrzeć, chce się go obserwować. Tak, ma wspaniałe oczy po prostu. I też był bardzo, to było bardzo przydatne w montażu, że często można było zaprojektować poprzez scenę wcześniej albo później coś na jego wyraz emocjonalny na twarzy. Czy on widział film gotowy? On widział film, tak, tak. I znaczy, podobał mu się, ale ciężko mu się siebie oglądało i słuchało swojego głosu. Był taki w bardzo uroczy sposób skrępowany tym. Ale tak, ale widział film i dobrze go przyjął. Natomiast sam zresztą uciekł z zakładu niedawno i został złapany. Tak. Tak, ale to dosłownie uciekł, nie był nie powrót, tylko... Aha. Tak, uciekł, wyskoczył jakoś przez bramę. Nie wiem jeszcze, jak dokładnie to się stało. Więc trzymamy kciuki za Jędrka, żeby się dobrze trzymał i żeby już nie uciekał z zakładu. No dobrze, a ja w takim razie gratuluję wam nagrody dla najlepszego filmu krótkometrażowego. Czy nagroda na tym festiwalu Millennium Dogs Against Gravity otwiera wam tutaj jakieś nowe możliwości? Pewnie coś tam tak. Myślę, mamy taką nadzieję. Jakby to jest pierwszy festiwal, na jaki wysłaliśmy ten film, więc dla nas przede wszystkim to jest taki znak, że okej... Okay, że było ktoś, warto. Było warto, ale może ktoś jeszcze będzie chciał to pokazać. Jakieś zainteresowanie jest, więc to jest zawsze bardzo miłe. No właśnie, to gdzie teraz Świeżaka zobaczymy? Na jakichś kolejnych festiwalach? Nie wiemy jeszcze. Jeszcze nigdzie nie wysyłaliśmy filmu w Polsce. Więc czekamy. Teraz będziemy się tam głowić nad taką festiwalową strategią filmu, bo ten rynek krótkich metraży jest trochę tak skonstruowany, że trzeba troszkę trudniejsze, tak. Jakąś drogę tego filmu, gdzie on mógłby się pojawić, kto by go chciał pokazać, więc będziemy... Natomiast to, co nas cieszy, to jest to, że ten konkurs był międzynarodowy i że ten film jakoś rezonuje z tym jury też, które było międzynarodowe. Co jest dla mnie jakimś pozytywnym zaskoczeniem, bo zawsze mi się wydawało, że to jest taka śląska historia i może niekoniecznie... Nie, no ale też absolutnie uniwersalna oczywiście. Ale też absolutnie uniwersalna. To jeszcze was zapytam o wasze filmowe plany i marzenia, bo to oczywiście Świeżak, to te początki wasze filmowe, no ale wiadomo, że na pewno marzycie też pewnie o większych formach właśnie fabularnych, dokumentalnych. No tak, ja jako operator to bardzo chciałbym zrobić debiut fabularny z takim reżyserem Michałem Toczkiem, z którym robiłem dwa krótkie metraże w szkole. No i w międzyczasie też pracuję z Maciejem Cuskę nad takim dokumentem wieloletnim, który się nazywa Kandydaci Śmierci i właśnie był pitchowany tutaj na tym festiwalu też na Millennium Dogs. Czyli jest szansa, że niedługo powstanie, tak? Tak, jest szansa, że powstanie niedługo, ale nie mam pojęcia kiedy, bo montaż dokumentów jest bardzo specyficzny i też może jeszcze będziemy mieć jakieś zdjęcia w te wakacje? No to bardzo konkretne plany, to plany Tomasza Pawlika. Michał Adelman, co nam powie o przyszłości? Ja teraz od dłuższego już czasu rozwijam taki pełnometrażowy film fabularny też. Już mój taki dobry przyjaciel Karol Marczek napisał scenariusz do tego filmu i jesteśmy w takich, raczkujemy produkcyjnie po prostu z tym, ale też z Tomkiem planujemy zaraz zacząć kręcić kolejny film dokumentalny, tym razem pewnie długi, bo już nie mamy siły na krótkie filmy, bo to jest po prostu bardzo duży wysiłek, a krótki film, więc po prostu myślimy teraz o tym. Nie mamy jeszcze pewności, mam jakieś dwa pomysły, nad którymi się zastanawiamy, natomiast wiemy, że to jest podjęcie tej decyzji będzie się wiązało z jakby związaniem się z jakimś światem i z jakąś rzeczywistością na wiele, wiele lat, więc chcemy ją podjąć odpowiedzialnie. No to życzę wam, żeby się te wszystkie plany zrealizowały i żeby ta nagroda na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity była pierwszą, ale absolutnie nie ostatnią. Michał Adelman, Tomasz Pawlik, dziękuję wam bardzo za spotkanie w Trójce. Dzięki wielkie. Dzięki. Ja również też już powiem do usłyszenia. Za 5 minut 15 Ryszard Jaźmiński. About a boy who's bleeding.